أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جب کوئی حق پرست اللہ کی توحید کی طرف جو ہے وہ بلانے والا ہو اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلانے والا ہے اللہ کی توحید کا بیان کرنے والا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے حوصلے کو کم کر دے آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے آپ تعاون کیجئے آپ ان کے معاون اور ممد بن جائیے. جس طرح رجل مومن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاون بن چکا ہے اور ساتھ ہی اللہ رب العزت بیان کرنے والے کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے بیان کرتے جائیے اللہ جو ہے آپ کے دشمنوں کے درمیان آپ کا معاون اور آپ کا مددگار جو ہے اللہ رب العزت آپ کا ساتھی جو ہے وہ بنا دے گا. مخالفین میں جو ہے اللہ آپ کے ساتھی کو جو ہے وہ بنا دے گا. جس طرح رجل مومن جو فرعونیوں میں سے تھا فرعون کا چچا زاد بھائی تھا فرعون کے خاندان سے جو ہے اس کا تعلق تھا اللہ نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست بنا دیا ساتھی بنا دیا. تو اسی طرح جو ہے مخالفین میں سے جو ہے آپ کے دوست اللہ بنا دیں گے جو آپ پر مر مٹنے کو جو ہے وہ سعادت سمجھیں گے جانسار ہوں گے آپ پہ قربانی دینے کے لیے جو ہے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوں گے. تو آپ دل جو ہے وہ چھوٹا نہ کیجئے مسئلے کو جو ہے آپ بیان کیجئے بغیر کسی کے لحاظ اور خاطر کیے آپ جو ہے مسئلے کو بیان کیجئے اللہ آپ کے مخالفین میں آپ کے دوست بنا دے گا. اور اسی طرح ایمان والوں کو بھی اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی آدمی کوئی حق پرست اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلانے والا ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرنے والا ہے تو آپ ان کا ساتھی بن جائیے آپ ان کا جو ہے معاون بن جائیے آپ ان کا ساتھ دیجئے. جس طرح یہاں پر رجل مومن نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا تو اللہ جو ہے رجل مومن اس کے اس ساتھ دینے پر اتنے خوش ہو گئے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے ان کی رودات جو ہے ہمارے سامنے ذکر کر دی. اور تا قیامت جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے اچھے الفاظ میں اللہ نے ان کو یاد کیا ہے، جو بڑی سعادت کی جو ہے وہ بات ہے. جس طرح جو ہے آپ نے سورہ یاسین کے اندر صاحب یاسین کے واقعے کو جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جو تین پیغمبر تھے ان کی تائید میں جو ہے وہ بول گئے تھے، تو اللہ نے ان کا تذکرہ بھی اچھے الفاظ میں اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر دیا، تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک آدمی مومن نے، من آل فرعون، فرعونیوں میں سے تھا، یکتم ایمانہم، مضبوط کیا تھا اس نے اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلن، آیا قتل کرنا چاہتے ہو تم رجلن ایک آدمی کو، یقول ربی اللہ، اس بات پر کہ وہ کہتا ہے یہ میرا پالنے والا اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات، اور یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر، میں ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک مرد مومن نے، ایک آدمی مومن نے. دیکھیے اللہ رب العزت نام کے بجائے ان کا تذکرہ جو ہے وہ فرماتے ہیں رجل، رجل آدمی مرد. جس طرح صاحب یاسین کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا تھا وجاء من اقصى المدینۃ رجل، کہ جو اللہ کے دین کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے جو ہے حق پرستوں کا ساتھ دے گا، تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن رجولیت سے فرما رہا ہے کہ کامل انسان ہے، کامل مرد ہے، کامل آدمی ہے، آدمی اور مرد کہنے کے قابل ہے. اور جو اللہ کی دین کی جو ہے وہ خدمت کرنے والے نہیں ہے، تو وہ رجولیت اور مرد کہنے کے جو ہے وہ قابل ہی نہیں، لوگ بھی اس کو مرد نہیں سمجھتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجل مومن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا ایک آدمی، ایک مرد مومن نے، من آل فرعون، جو فرعونیوں میں سے تھا، یعنی اصلا جو ہے وہ کیا تھا، بنی اسرائیل نہیں تھا بلکہ فرعونیوں میں سے تھا، فرعونیوں کی خاندان جو تھی وہ قبطی تھی، قبطی تو ایسے لکھتے ہیں قبطی. تو من آل فرعون، فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کا چچا زاد جو ہے وہ بھائی تھا. کچھ مفسرین کرام نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہاں پر اس رجل مومن سے مراد وہ آدمی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مشورے سے آگاہ کیا تھا. آپ نے پڑھا تھا سورہ قصص کے اندر، سورہ قصص کے اندر آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ وہ جو ہے وہ دوڑ کر آئے، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. سورۃ القصص کی آیت نمبر 20 میں آپ نے پڑھا تھا. وجاء رجل من، وہاں پر بھی ان کی بھی صفت کیا ہے، حق پرست کا ساتھ دینے والا جو ہے وہ کیا ہے، وہ مرد کہنے کے قابل ہے، حقیقت میں مرد وہ ہے. تو وہاں پر بھی کہا وجاء رجل من اقصى المدینہ، کہا ایک آدمی نے، وجہاں اور آیا رجل ایک آدمی من اہل من اکسل مدینہ اطراف شہر سے یسعا دوڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یقیناً سردار آپ کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے خلاف میں مشورہ کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو مار ڈالے. فخرج نکل پڑو یہاں سے, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تو کچھ مفسرین کرام فرماتے کہ یہ وہ وہی آدمی تھا جس نے وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون ان کے مشورے سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا تھا کہ وہ تو آپ کے قتل کے در پہ ہے. تو وہی آدمی جو ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی اور معاون بن کر جو ہے وہ بول پڑا ہے. اور کچھ مفسرین کرام فرماتے کہ نہیں یہ دوسرا آدمی ہے. اللہ والا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور کہا ایک آدمی ایک مرد مومن نے من آلِ فِرْعَوْنَ فرعونیوں میں سے تھا یَکْتُمُ ایمانہ, لفظی معنی تو اس طرح لوگ کرتے ہیں یَکْتُمُ ایمانہ, چھپایا تھا اس نے اپنے, چھپا رکھا تھا اس نے اپنے ایمان کو. مگر یاد رکھیے اس چیز کو کہ یہاں پر اللہ رب العزت رجل مومن کی جو ہے وہ صفت ذکر فرما رہے ہیں, اچھے الفاظ میں جو ہے ان کو قرآن یاد فرما رہے ہیں, ان کے کارنامے کو اللہ رب العزت یادگار کے طور پہ ہمارے سامنے اپنی کتاب کے اندر جو ہے ذکر کر چکے ہیں. تو ایمان کا چھپانا یہ تو اچھی بات نہیں ہے, ایمان کا چھپانا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں, سورہ بقرہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کون ہے بڑا ظالم اس سے, كَتَمَ شَهَادَةً جس نے چھپائی گواہی, عِنْدَهُ جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے. 140 نمبر آیت سورہ بقرہ کی, جس نے گواہی کو چھپایا تو وہ کیا ہے, وہ بڑا ظالم ہے. اور گواہی جو ہے وہ توحید کی گواہی ہے, رسالت کی گواہی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول, یہ بھی گواہی ہے, توحید کی گواہی, پیغمبر کی رسالت کی جو ہے وہ گواہی. کسی نے اس کو چھپا لیا تو یہ بھی کیا ہے, ظالم ہے. اس طرح جو ہے آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا یہی سورہ بقرہ 159 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب, جس نے قرآن کو چھپایا, جس نے پیغمبر کی سنت کو جو ہے وہ چھپایا, اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون, تو یہ کیا ہے, متفق علیہ لعنتی ہے, تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے اس پر کیا ہے, لعنت ہی لعنت ہے. یہ کیا ہے, لعنت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا اللہ رب العزت 283 نمبر آیت کے اندر جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ, کی گواہی کو نہ چھپاؤ. تو اگر گواہی دنیاوی مراد ہے تو گواہی دینی بھی مراد ہے, دین کی گواہی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَكْتُمْهَا, جس نے گواہی کو چھپایا, فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ, تو بس یقیناً گناہگار ہوا اس آدمی کا دل. اس آدمی کا دل کیا ہوا, گناہگار ہوا. تو جگہ بجگہ جو ہے وہ قرآن کے اندر گواہی کے چھپانے, اسی طرح حق کے چھپانے پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ زواجر ذکر فرما رہے ہیں. کیا ذکر فرما رہے, زواجر, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی ایمان کی بات کو چھپائے, ایمان کی بات کو جو ہے وہ چھپائے کوئی. تو یہ تم ایمان ہو, بعض اوقات کسی چیز کو جو ہے آدمی چھپاتا ہے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے, جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, ابو داؤد کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں کتنا عرصہ جو ہے آپ کے درمیان رہوں گا, جو میرے بعد جو ہے وہ زندہ رہا فسیرا اختلافا کثیرا, میرے بعد بڑے اختلافات دیکھ لے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین, آپ پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ لازم ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمسکوا بہا, اس کو تو مضبوطی سے جو ہے وہ تھامے رکھو. اور آگے جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قابل غور جملہ ہے, وعزوا علیہا بالنواجز, میری سنت اور سب میرے خلفائے راشدین کی سنت اس کو جو ہے اپنے جبڑے اپنے دانتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑو. کیونکہ جب کسی کے ہاتھ میں جو ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو دوسرا جو ہے وہ طاقتور آ کر یہاں سے اس کو پکڑتا ہے, کلائی سے زور دیتا ہے, تو جب یہ جگہ دکھتی ہے تو ہاتھ کھل جاتی ہے تو اسے وہ چیز لے لیتا ہے. مگر وہی آدمی اس چیز کو لے کر جو ہے اپنے منہ میں ڈالے اور دانت اس پر جو ہے وہ یعنی کیا کر دے, بند کر دے, تو کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ منہ کھولنے کے لیے تم اس کے ساتھ کیا حربہ استعمال کرو گے؟ تو اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے, وعزوا علیہا بالنواجز, کہ میری سنت اور صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو اپنے دانتوں میں جو ہے مضبوطی سے پکڑو کہ کوئی عام سے جو ہے نہ لے. ویسے نہ ہو کہ آپ کو بدعت اور رسم جو ہے وہ دے دے اور آپ سے جو ہے وہ سنت کو لے لے, کہ سنت کو لے لو. اور یہ کیونکہ ہے نا, ایک تو اہل سنت والجماعت ہے جو سنت کی تابعداری کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, اور ایک ہے اہل سنت والجماعت. یہ ایک ہوتی ہے اہل سنت, سنت والے, سنت کے پیروکار, سنت کے تابعدار, سنت کے بیان کرنے والے, اور ایک ہے کیا اہل سنت, سنت لینے والے, جو نام تو اس نے رکھا ہے اہل سنت مگر حقیقت میں کیا ہے, سنت لینے والے. لوگوں سے جو ہے وہ سنت جو ہے وہ لیتے ہیں اور لوگوں کے اندر بدعات اور رسومات کو رائج کرنے والے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وعزوا علیہا بالنواجز, اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تابع رکھو. تبھی دانتوں کے اندر سنت کو چھپانا مراد اس سے کیا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا یکتم ایمانہ, ایمان کو اس نے چھپایا تھا, تو یہاں پر چھپانے سے مراد کیا ہے, مضبوط کرنا ہے. یہاں کیا ہے, چھپانے سے مراد یہاں پر مضبوط کرنا ہے. اور جو اگر یہ معنی کرنا چاہتے کہ یکتم ایمانہ, چھپایا تو اس نے اپنے ایمان کو, خدا جانے اور وہ جانے, ہم نے تو کہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے حق پرست کے بارے میں, کہ ہم ان کے بارے میں جو ہے یہ بات کریں کہ اس نے ایمان کو جو ہے وہ چھپایا تھا. ایمان کو کوئی کس طرح چھپائے گا, اور ظاہر جو ہے وہ کر دیا. پھر دوسری بات, ساحرین کو آپ نے دیکھا تھا, فرعون کے دربار, فرعون کے سامنے جو ہے اس نے ایمان کا اظہار کر دیا. فرعون نے جو ہے اس کو ڈانٹا, اس میں روب ڈالی, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, مگر وہ اپنے ایمان پر جو ہے وہ ڈٹے رہے. پرستوں کی تو شان یہ ہوتی ہے, وہ ایمان کس طرح جو ہے وہ چھپائیں گے, جب نہ ہو تو نہ ہو, جب آ جائے تو اس کے بعد چھپانا نہیں ہوتا, اظہار کرنا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یکتم ایمانہ, مضبوط کیا تھا اپنے ایمان کو. اتخ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کیا کہا, اقتل موسیٰ ولید و ربا, میں قتل کرنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو, پکار اپنے پروردگار کو, مجھ سے وہ چھڑائے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رجل ومن نے کیا کہا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, آیا تم مار ڈالنا چاہتے ہو, قتل کرنا چاہتے ہو اس آدمی کو, ان یقول, اس وجہ سے کہ کہتا ہے وہ ربی اللہ, میرا پالنے والا اللہ ہے, میرا حاجت روا, میرا مشکل کشا, میرا پالنہار, ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک اور بعد میں ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں, صرف یہی چلو کہ ایک اللہ پر جو ہے وہ ایمان, ایک اللہ کی وحدانیت کو جو ہے وہ ماننے والا ہے, صرف یہی بات جو ہے اس کے قتل کی جو ہے تم نے بہانہ بنا دیا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تانے میں, کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. اکبر الابادی پہ جو ہے وہ لوگوں نے رپورٹ لکھوائی تھی, ہندوستان کے اندر جو ہے یہ بڑے بڑے اولیاء ہیں, نظام الدین اولیاء ہے, معین الدین چشتی ہے رحمت اللہ علیہ, اور اولیاء ہے, اور یہ کہتا کہ ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ مشکل کشا، تو انہوں نے اس کے پیچھے جو ہے وہ رپورٹ کر دی. یہاں پر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں، کہ یہ زمانے کے اندر جو ہے خدا کی کیا بات ہے، اور کام کرنے والے توڑے ہیں کہ تم درمیان میں خدا کو لاتے ہو. تو یہاں پر رجل مومن بھی جو ہے کہہ رہا ہے اَن يَقُولَ رَبِّي اللہ، یہی اس کا جرم ہے. ہر زمانے کے اندر حق پرستوں کا یہی جرم ہوتا ہے، لوگ اس کو مارتے ہیں. آپ نے سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ سورہ مائدہ کے اندر جب علماء سوء کی جو ہے اللہ رب العزت تردید فرماتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ جملہ تھا ہل تنقمون منا، تم برا نہیں جانتے ہم سے مگر یہ بات کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. کیا لا چکے ہیں؟ ہم جو ہے ایمان لا چکے ہیں، آپ کو ہماری جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور برائی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ جو ہمارے جان کے جو ہے وہ دشمن بن چکے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم ایمان. 59 نمبر آیت سورۃ المائدہ کی، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. ہم ایمان لائے، کیا لائے ہم؟ ہم جو ہے وہ ایمان، آپ کو یہ ہماری جو ہے بڑی برائی نظر آ رہی ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں جو ہے وہ تنے تنہا اور یکتا مانتے ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ بڑا جرم ہے. اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں آپ نے پڑھا تھا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اللہ رب العزت فرماتے وہ لوگ کہ جو نکالے جا چکے اپنے گھروں سے بغیر کسی نے جرم کے، آن جرم ان کا کیا تھا ان کے خیال میں، اَن يَقُولُ کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا ایک اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اسی طرح جو ہے سورہ بروج کے اندر، سورہ بروج کے اندر جن حق پرستوں کا اللہ رب العزت ابتدا میں جو ہے واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے بادشاہ نے جو ہے ان کے لیے جو ہے گھڑے جو ہے وہ زمین کے اندر کھودے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ کیا خندق اور اس کے اندر آگ کو جو ہے وہ جلائی تھی، اور زندہ آدمی لا کر جو ہے پہلے اس کو کہتے کہ ایمان سے واپس، اگر واپس نہیں تو اندر گرا دوں گا میں، ان کو گرا دیتے. تو قرآن ان کے بارے میں فرماتے ہیں 8 نمبر آیت سورۃ البروج میں وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، اور برا نہیں جانتے تھے وہ لوگ ان حق پرستوں سے مگر یہ بات کہ وہ ایمان لا چکے تھے اللہ پر. یہی گناہ ہے، کوئی اور چیز نہیں. ہر زمانے کے اندر اگر حق پرست کو مارا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا بیان کرنے والا ہے، اور کوئی جرم نہیں ہے. بخاری کے اندر روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ نماز میں مصروف تھے، تو ایک کافر جو ہے وہ آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں جو ہے وہ اپنی چادر ڈال کر جو ہے اس کو مضبوطی سے جو ہے وہ گھمایا اور اپنے پیچھے جو ہے وہ کھینچنا شروع کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ باہر نکلنی شروع ہو گئی. جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالی نے دیکھا فوراً آ کر اس کو جو ہے سردار دکا دے دیا اور یہ آیت پڑی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یا تم اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جس کی اور کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے میرا پالنہار ہے اللہ. تو ہر زمانے کے حق پرستوں نے یہی بات کہی ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً لے کر آیا ہے تمہارے پاس واضح دلائل مِن رَبِّكُمْ تمہارے پروردگار کی طرف سے، بینات احکام الہی، بینات معجزات، بینات اللہ کی کتاب، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر ہیں یہ، اگر ہوا یہ کاذبًا جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کے پاس رہ جائے گی اس کی جھوٹ، وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر ہوا یہ جھوٹا، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کے پاس رہ جائے گی اس کی جھوٹ, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ پھیلتی نہیں ہے, جھوٹ یہ پھیلتی نہیں ہے. شور شار جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, بڑا ہلا گلا ہوتا ہے, یہ ہوا اور وہ ہوا, وہاں پر عالم پیدا ہوا ہے, وہاں پر مفتی پیدا ہوا ہے, شیخ پیدا ہوا ہے, ہلا گلا ہوتی ہے. کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اس کچھ بھی نہیں ہو. جس طرح طوفان آتا ہے تو طوفان کے آنے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, طوفان کیا کر جاتا ہے, تو اس کے بعد جب طوفان جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سورج کو دیکھ لیجئے, ابتدا جو ہے وہ کیا ہے, بڑی آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ اوپر آتا ہے, اور جب سورج جو ہے وہ کیا, جتنا جو ہے وہ اوپر آتا ہے تو دنیا پر جو ہے اجانے کا راج بن جاتا ہے, اور تاریکی کی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. یہی ہے. اور اس کے بعد جب نصف نہار یعنی سر کے اوپر جو ہے وہ سورج آ جاتا ہے تو پھر دنیا میں جو ہے وہ تاریکی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. ابتدا کس طرح ہوئی؟ ابتدا جو ہے وہ کیا, صبح صادق, اس کے بعد جو ہے وہ طلوع شمس, اس کے بعد آہستہ جیسے افق سے جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے, اوپر آ رہا ہے, تاریکی ختم, اجالا چھایا رہتا ہے, روشنی بڑھ جاتی ہے. حق پرست کا یہ کام ہوتا ہے, وہ آتے ہیں تو بڑی جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ کام شروع کر جاتے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ 10 بیٹھتے ہیں, 20 بیٹھتے ہیں, ابتدا میں اسی طرح ہوتا ہے, 2-3 ہوتے ہیں, آگے جو ہے وہ کام شروع کرتا ہے, کام شروع, پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ ختم ہو جاتی, لوگوں تک جو ہے وہ مسئلہ یعنی پھیل جاتا ہے. اور جھوٹ ابتدا میں بڑا ہلا گلا ہوگا, بڑے لوگ جو ہے وہ ہوں گے, بڑے جو ہے وہ شوشا ہوگا, مگر کچھ دیر جو ہے وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے رجل مومن نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاس کی, وہیں یہ کاذبن, اگر یہ جھوٹا ہے جس طرح تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے, فالی کاذب, اس کے بعد جو ہے اس کی جھوٹ جو ہے وہ رہ جائے گی, دوسروں کو ٹرانسفر نہیں ہوگی, پھیل نہیں جائے گی, بات یہی تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یا فالے, تو اس پر ہے سزا اس کے جھوٹ کا, اللہ ان کو تباہ برباد کرے, اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے, اس پر سزا ہے اس کی جھوٹ کی. وہی اکو صادقا, اور اگر ہے یہ سچا, اور اگر ہوا یہ سچا, یوسف کم, تو پہنچ جائے گی تم کو, باز الزی, باز وہ عذاب, یا دکم, جس کا وعدہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے, یا یعیدکم, ڈرا رہا ہے تم کو اس عذاب سے. وہی اکو صادقن, اور اگر ہوا یہ صادقن, سچا, جس طرح ہے سچا, اگر یہ اپنی دعوت کے اندر جو ہے وہ سچا ہے اور تم نے ان کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا, یصبکم بعض الذی, پہنچ جائے گی تم کو بعض وہ عذاب, یعیدکم, کہ ڈرا رہا ہے تم کو اس سے, یعیدکم مصدر وعیدن سے ہے, یا یعیدکم مصدر وعدن سے ہے, وعدہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ, اور بعض, کیونکہ دنیا کے اندر کل عذاب نہیں, کل عذاب ملے گی کہاں پر, کل عذاب ملے گی جہنم میں, دنیا کے اندر عذاب کا ایک حصہ ملتا ہے, اسی وجہ سے بعض کا لفظ استعمال کیا. وَإِنَّ اللَّهَ ادخال الٰہی ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر فرعون کو بلایا, کیا فرعون سترا, رجل مومن نے اتنی اچھائی کے ساتھ اس کے سامنے مسئلے کو بیان کر دیا, تو کیا فرعون اور فرعونی ان کے حواری وہ مان گئے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, یقیناً اللہ توفیق نہیں دیتا سیدھے راستے پہ چلنے کا, من اسے, ہوا مسرف, جو حد سے گزرنے والا ہے, کذاب, نہایت جھوٹا ہوتا ہے. ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ حق پہ چلنے کی توفیق نہیں دیتا, جو مسرف ہے, حد سے گزرنے والا ہے, مشرک ہے, ضدی اور انادی ہے, مسرف ضدی اور انادی بھی ہے, اور اسی طرح کذاب نہایت جھوٹا ہے, تو ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ توفیق نہیں دیتا. تو فرعون کیا تھا؟ فرعونی کیا تھے؟ مصرف. فرعونی کیا تھے؟ کذاب. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہا؟ فقالوا ساحر کذاب, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہا، کذاب کہا، نہایت جھوٹا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب. یہ حقیقت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ خود ہی جو ہے وہ کذاب ہے، کیونکہ برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی چیز اس سے سرکتی ہے. برتن کے اندر اگر کسی نے جو ہے پانی ڈالا ہے تو کیا اس سے کیا چیز بہے گی؟ پانی. اگر دودھ ہے تو دودھ. تو جو خود جھوٹا ہوتا ہے اس کو اور بھی جھوٹے نظر آتے ہیں، جو خود سچا ہوتا ہے سب لوگ اس کو سچے نظر آتے ہیں. تو ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب، یقیناً اللہ توفیق نہیں دیتا اسے مصرف جو حد سے گزرنے والا ہے، کذاب اور جھوٹا ہے، ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ توفیق نہیں دیتا.